gwiazda. Tak się bazuje, hardkorowa komedia. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komedia. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komedia. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bansuje. Czujesz? Szampan, cycki, pizda, bansujesz. Jesteś bardzo śliska, teraz to kapujesz. Czujesz, czujesz? Spotkałem cię na parkiecie, bardzo modny wdzianko. Byłaś z Martą, Izą, jeszcze jakąś koleżanką. Chcesz się zabawić z nami? Z haka śmietanką. W dłoni najgrubszy polski banknot, właśnie mam go. Weź jeszcze zapoznaj mnie z tamtą. Słyszałem, że jest hip-hopową fanką. Zapraszam was na balkon. Jest jeszcze ona, a.k.a. gruby dolar. Biały węgorz, teraz właśnie słyszysz ten głos. Bansuje, szampan, cycki, pizda, bansuje. Mam w dłoni prawdziwy pęk stówek, a podwiózł mnie tu grubek. Daj naleję, bo już pusty kubek. Szampan, przenieśmy się gdzieś indziej, bo tu świeci lampa. To jest nasz melanż, melanż znaczy, wiesz co to znaczy? Super relaks. Komercja. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komercja. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komercja. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komercja. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komercja. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komercja. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komercja. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komercja. Czujesz? Szampan, cycki, pizda. Tak się bazuje, hardkorowa komercja.